Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Muharrem ayının 10. gününün fazileti. Bazı ayların bazı günleri, geceleri daha faziletli. Mesela Şaban ayının 15'ine gecesi olduğu gibi daha faziletli. Bu ayda ilk aydır İslam aylarından, yılbaşıdır. Bunun da en değerli günleri de 10. günü. Neden acaba tabi? Hikmet var bunların da. Birçok peygamber o günün kurtuluşu erdi. 10. gününde. Tam tabi sayısı bilinmiyor. Çok peygamber o kurtuluşu erdiler peygamberler. İnşallah nasip olsa inşallah. Tabi hepsini sayamayız da birkaçını sayamaya çalışalım inşallah. Bir de oruç meselesi var bu ayda. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Eftar-ı Sıyam, en faziletli oruç. Bahar-ı Ramazan, Ramazan sonra. Şehr-i Muharrem, bu aydaki oruç da oruçtur böyle. 10. gün de oruçtur böyle. Şimdi oruç farz var, vacip, sünnet, müstahap ve nafile dini oruçlara. Ramazan orucu, edayen kazayen farzdır Ramazan orucu. Yani bir insan tutaması Ramazan ayında özür nedeniyle kazası yine farz oluyor. Bir de nezir oruçları vardır, adak oruçları vardır, bu da vacip oluyor. Mesela bir insan nafile oruca başlasa, 12 kişi bazen mecbur kalsa tutmasına vacip oluyor. Bir de bu ayda, Muharrem 10. gün oruç tutmak da, bu da sünnettir. Yani tek sünnet budur İslam'da. Mesela parasız, perşembe tutma, onlar müstahap onlar böyle. Sülhan-ı Siyam Resulü'ye maşure. Süle peygamberimize sordu Aleyhisselam'a sordu peygamberimize. Asyan bir yemi aşura. Aşure orucunu tutmanın sevabı sordu peygamber soruldu. Aşura. Buraya geliyor bak. Yemi aşura. Burası önemli burası. Yem gün demektir. Aşura 10. demektir Arapçada. Aşure 10. Aşure 10. demektir böyle. Şimdi Türkiye'mizde bu aşure deyince aklımıza o belli tatlı geliyor. O değil muhtemelen böyle. Hiç onun ilgisi yok İslam'da onun böyle böyle. 20 aşure. Onun için onu soruldu. Aleyhisselam peygamber cevap verdi. Yani sahabeler soru da peygamberimize ya Resulallah bu nedir sevabı nedir mükafatı? Bana 10. gün tutmak böyle. Buyurdu ki Hüseyin'in maziyete geçmiş bir sene günahlarına kefaret payı var. Geçmiş bir sene günahlarına kefaret olmuş oluyor böyle bak. Tabii günahı sagayır dini bunlara böyle. Yalnız tek tutmak mekruh oluyor 10. günü. Yani esas oruç 10. günüdür. Mesela bu sene nasip olsa inşallah cumartesi günü 29 Ağustos'ta geliyor. 10. günü Muharrem ayının böyle. Bu sene öyle geliyor. Tek tutmak mekruh oluyor böylece. Neden mekruh oluyor muhteremler? Şimdi aslında Ramazan orucu farz olmadan önce bu oruç tutmak farzdı Müslümanlara. Daha İslam'da. Muharrem orucu böyle. Farzdı. Ramazan orucu farz kılınca orada kalktı. Fakat sünnet-i mekruh olarak kaldı böyle. Dedi ki peygamberimize Eshab-ı Kiram Hazretleri ya Resulallah dediler Yahudiler tutuyor orucu. Yahudiler tutuyor orucu böyle. 10. günü Yahudiler tutuyor böyle böyle. Şimdi biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Hazretleri Mısır'dan çıktı. Aldı bir insanlarını. Kızılderizi geçti. Karşıdan karşıya geçti. Kızıldeniz vardı böyle. Yani Sina Çölü, Tihsar'dı böyle. Oraya gitti. Musa çıktı. gece çıktılar oradan İsrailoğulları, Musa'yla beraber. Gece çıktılar bunlar. Fakat sonra bunu filan haber alınmış. Ordunu topladı. Bunların takibine arkadan düştü, başladı. Tam Musa Aleyhisselam ve kavmi, ümmeti Kızıldeniz'in kıyısına yaklaştıkları zaman baktı arkadan bir gürültü, ses, toz duman çıkıyor. Böyle. Tabi uçuyor o zamanlar böyle. Toz duman katıyor. Baktılar ki Firavun ordusu geliyor. Ötürüp atladı. Korktu çok. Ya Musa yakalandık. Ne olacak halimiz? Önümüz deniz. Arkadan Firavun düşman. Hangisine şey yapacağız, ne yapacağız? Dedi ki korkmayın. Allah bizimle beraber. Korkma bakalım dedi böyle. Tabi Ramona şey buyurdu. Yağmur elik asayı vur denize. Asayı denize vur. Tabi kıyısal bir şey vur şey böyle. Vurduğu gibi bir yol açıldı. Ta karşı sahile kadar. Açık kaç kilometre ise. Oradaki o onların bulunduğu yer Kızıldeniz. Tabi deniz yani böyle. Deniz böyle. Karşıya kadar yol açıldı böyle. Yani bir insan altı devresine geçecek kadar o şekilde baştan başa ölüyor oldu ki sanki ölmüşüm böyle. Şakul ölmüştü var sanki böyle. Dümdüz ama böyle. Su, deniz böyle. Su karışmam benim karışmam böyle. İki tarafta böyle dümdüz oldu. Ama altıda bir çamur, yaş. Batıyorlar. Ben bir rüzgar verdi. Rüzgar esti. Onu kuruttu. Musa Aleyhisselam başta geriler. Hatta 12'ye vurdu böyle. 12 kabiledir İsrailoğulları. Her kabile bir yoldan girdi. Derken artık bunların tam artık en sona girmiş. Tabii çoğu kadar su bunlar işlerinde. En sona da girmişler. Artık hayal geçmek üzereler. Firavun'da yetişti o zaman oraya. Aslında Firavun. Firavun bir baktı ki o deniz ama o kadar yüksek ki böyle. Kaç bin metre derin onun. Deniz bu. Kaç bin metre derinliği böyle. Korktu abi korktu. Ama Allah'ın takdiri gelince Rabbin sebebini yaratıyor. Firavun'un atı aygırdı. Erkek atmış yani. Erkek atmış bir atı. Cebrail Aleyhisselam bir kısra bindi, dişi ata bindi. Cebrail Aleyhisselam böyle denize girdi. Firavun'un erkek atı da, erkek atı da dişi atı görünce onun peşinden düştü. Bir irimiş atı da, Firavun pek iri değil kendisi. Firavun kendisinin atını çektiği mektu ama başta zapt edemiyor atını. Anlamadı. Tabii kimse görmüyor bunları ama. Firavun girince orası girdi böyle. Tabi su girdikten sonra böyle. Tabi su kavuştu. Onlar geberdiler her sonra gölleri böyle. Yalnız Firavun da çıkarıldı. Londra Müslüman'ın cesedi hala orada kendisinin kafirin. O günde 10. günün Muharrem ayının Musa Aleyhisselam karşıya geçtiği gün Muş ne yapıyor der? Oruçlar bu şekilde. Peygamberimizin bakın prensibi onlara benzeyici bir konuda. İbadete benzemem onlar. İbadete benzemem böyle böyle bak. Onlar o gün tuttuğu için Peygamberimiz ne yaptı? Onun mekruh kolu böyle böyle. Mekruh kolu bu şekilde böylece. Bir zamanlar bir diyalog diye bir şey var. Diyalog diye bir şey çıkardı. Bir hurafe çıkardı. Bir acıbe çıkardı Türkiye'de. Sapıklar çıkardılar böylece. Yani üç hak din diye haşa böyle. Hak olur mu öyle? Hak din birdir böyle. Onlar hükmü geçti. Kitaplar tarif oldu. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Leyin bakıytü ila kabilin. Eğer sene kadar yaşarsam leyin bakıytü baki kadar yaşarsam kabilin eğer gelir sene kadar yaşarsam muharemek yaşarsam Leysu menne tasya. 9 gün tutar. 9. gün tutarım. Leysu elbe tutarım. Böyle. Peki tuttum peygamber tutamadım muhtemelen böyle. Rahmet oldu. Bir evrende vefat etti. Tam Bahram Meçhul aradan zaman geçiyor. Kaç ay geçiyor böyle. Yetişemedi. Bak hemen böyle buyurdu işte ne oluyor şimdi. Demek ki tek tutmak o günü mekruh oluyor. 9-10. Günlerini tutmak gerekiyor böyle. 9-10'u tuttu. O zaman 11 tutması gerekir. Ama 9-10 daha iftar. Peygamber şimdi ne buyurdu? Tavsiye 9. tutmak gerekiyor böyle. Şimdi bir de Adem babamızın tevbesinin kabul olduğu gündür. 10. günü. Adem Aleyhisselam babamızın tevbesinin kabul olduğu gün. Adem babamızın. Bunu biraz sevmişler bir anlıkla. Adem babamız olduğu için muhteremler. Onun tabi torunlarıyız. Rabbim yaratıcı zamanları Adem Aleyhisselam'ı emredi Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail, dünyaya git. Git dünyaya. Toprak al. Her toprağından karışık. Yani bugünkü dil elementer diyelim böyle. Karışık toprak al böyle. Onları getir Mekke'yi Taif arasına. Ama ne Mekke'yi Taif arasına onları böyle. Oraya getir. Cebrail Aleyhisselam dünyaya geldi. Toprak alacak. Dünya ya Cebrail niye geldin? Ya dünya beni Rabbim gönderdi. Sen toprak olacaksın. Ne olacak toprak? Onlara bir yeri bir varlık yaratacak. Peki ne olacak bu varlıklar? Eğer Allah'a kul ederlerse yerler cennet olacak. Evet cennet. Asi olsa cehennem. Dünya korktu. Tabi bunun evlatları zerreler toplamda. Dünya korktu. Cebrail ne oldu? Dokunma bana böyle. Korkarım asıl olur bunlar. Yanmayın ben cehennemde. Toprak olur böyle. Yararsa alacak o takşar. Allah'a sığınıyorum. Bana dokunma dedi böyle. Allah'a sığınıyorum böyle. Diye Allah'a tarafa sığınınca yararsa beni çekti korktu. Allah'a sığınan şeyi tecavüze korktu böyle. Makamına gitti. Ya Rabbi sana malum durum böyle böyle. Mikail'e gönderdi. Aile oldu böyle. İsa Aniş oldu böyle. Rabbim Azrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Azrail geldi. O çok heybetli. Azrail çok heybetli böyle. Hatta ölüm onu görmek ediyor sana. Korku yani böyle. Onu görmek ediyor böyle. Tabii kötüye daha kötü görünüyor. Toprak olacak. Dünya Allah'a sığın deyince sen Allah'tan kork. Allah bana emir verdi. Sen Allah asıl olma dedi. Diyem sen korktun muhtemelen. Aldı. Velhan burada ya Azrail sen bu toprağı aldın. Onun canını sağlıktan buyurdu muhtemelen böyle. Ona görev verildi oradan böyle. Adem babamızın toprağı getirildi Mekke Tayyip arasında. Getirildi. Suyu cennetten getirildi. Toprağı dünyadan suyu cennetten getirildi. Yoğruldu orada. 3 tane 40 geçti. 40 dönemi. Artık yıl mı ne de bilemiyorsa bunun arasında böyle. Ondan sonra artık tamam beden artık oldu. Melam-ı kelfahar. Yani bir kuru küp testi gibi böyle. Şekillendi. İş organına teşekkür etti böyle. Yerde yatıyor. Sürü yatıyor böyle. Çok uzun da boyu. Geniş omuzlu. 60 zira. Onun zirasıyla. Yani çok uzun da boyu. Yatıyor orada. Buyurdum benim meleklere, meleklerim. Ben ona ruh verdiğim zaman buna secde ediniz. Yani buna secde Adem Aleyhisselam'a saygı. Yani onun üstünlüğü kabullenme melekler açısından. Melekler ama değil mi? O kadar melekler. Nedir ona bu secde? Yani ona saygı edin. Mevlam buyurdu. Saygı. Yani onun üstünlüğünü kabullenme. Diyor ki bazı müfessirler aslında o secde Adem'e değil Peygamberimize idi böyle. Yani Peygamberimizin şahsı manevisi neydi? Adem arasında bir kıbleydi orada bu şekilde böyle. Mevlam ruh verince Adem babamıza verilince Önce tabi kalbine verildi. Kalp başladı çalışmaya. Yani az önce kuru çamurken kalp sistemi başladı. Oradan beyine gitti. Beyine gidince önce gözü gördü. Yatıyor. Baktı ki böyle bedenin toprak, çamur katı böyle kuru çamur şekilde. Sonra burnuna geldi. Ruh aksırdı. Elhamdülillah orada böyle. Sonra aşağı doğru geldi. Dizine yaklaşınca ruh ayağa kalkmadı istedi. Kalkamadı. Meryem buyurdu, insan acelede yaratıldı. Acelecilik oradan kalıyor insan evvelde. Acelecilik yani böyle, hemen yapmamıştı böyle. Sonra yana tabi ruh gelince, ayağa kalkıyor, bakılıyor şöyle bir, elhamdülillah, tekrar de sessizce, buyurdu Mevlam, Adem ben seni bu işi yarattım, bana hamd etmek için yarattım ben seni evvelde, buyurdu. Rabb ondan sonra cennetini aldı tabi kendisini. Cennette yalnız ama bir insan. Yani dünyada bir şey yemeden ama. O gün de 10. günü yine ikinden sonra ruh verdi Adem babamıza. Dünyada bir şey tatmadan, yemeden ne götürüldü? Cennette Adem babamız tek başına ama şimdi insan olarak melekleri var, huriler var. Ama uyum tabi sağlanmıyor onlarla. Nasıl güvercinle karakol uyuşmazlar böyle, uyuşmazlar böyle. Her cins kendi cinsinle uyum sağlar. İşte bir bulutku Adem babamızın. Yani cennet olduğu halde bir tatminsizlik içinde böyle bir uyumsuzluk içerisinde böyle, bulutluk içerisinde var böylece. Bilmiyor tabi nedenini. Orada uyku olmadığı halde bir gün bir ağaç uyumuş. Oturuyor yerden beri. Daha uykuya daldı. Melekler Rabbim emriyle göğsünü yardılar. Bıçaksız, kansız. Böyle böyle. Yani hücrelerin birbirine bağlantısı kesildi aslında. Atomlar bağlı çekim gücü vardır. Ben aldım çekim gücünü bitti işte. Aslında böyle yani böyle. Yarıldı göğsü. Kansız, tabi acısız, ızdırapsız. Kabuğu kim aldılar? Sol en üsttekini aldılar. Son tarafı en üstte kabuğu aldılar böyle. Onu çıkardılar. Tek yapıştı. Üzerine birleşti. Ondan Rabbim bir kız yarattı. Hazreti Havva. Havva. Havva hayat kökünden geliyor. Yani hayatta o insanın yaratıldığı için ona bu isim veriliyor böylece. Şimdi burada iki hikmeti var bunların böylece. Eğer Hazreti Havva validemiz, annemiz başka madde yaratılsaydı uyum olmaz olarak karakol eş arasında. İki ayrı alem oluyor böylece. Yani onu yarattı. İkincisi Adem ama acı duysaydı gene arada bir uyum olmazdı. Sıra bile böyle. Acı duymadı. Yani ikisi bir can olmuş olur. Yani iyi geçen eşler aslında böyle. İkisi bir can gibi anlamına geliyor. Evet, özetlemeye çalışalım inşallah. Şimdi Mevlam buyurdu bunlara. Havva ile Adem babamıza. Adem babamız tabi kadar uyandı. Batı karşısında bir insan. Ama onun gibi değil ama. Adem erkek. Tabi dişi tabi o. Ama o anda ona hem ısındı. Hem ısındı. Hatta tebessüm etti böylece. Mevlam dediği gibi Adem müskün. Ya Adem sakin ol, yerleş bakalım. Entesen ve zevcükel cennete. Cennete yerleşin bakalım. Cennet sizin olsun bakalım. İki kişi, iki insan cennete böyle. Fekülâ minâz şi'tumâ. Yiyin işin böyle. Diyeliniz yerden, diyeliniz zaman. Nerede istedin böyle? Bütün cennete işi serbest. Bu da nimetleri. Tabi cennette yer çekimi yok. Hız yok böyle. İster havada uçuyor, hızlı gidebiliyor, yerde yürüyor böyle. Fakat çok da bir şeyle birbirine karşı böyle ama. Birbirini çok aşırı seviyorlar birbirine karşı. El tutuyorlar, geziyorlar. Yalnız şeytan bundan rahatsız oluyor tabii böyle. Neden? Çünkü secde etti melektir ama şikayet etmedi secde. İlla iblis eba ve stekbere. İlla iblis. Melekler secde ettiler. Ancak iblis secde etmedi be. İblis. İblis adı. Adı Azazil'di. Cehennet'in meleklerin başıydı muhtemelen. Cin aslıydı kendisi. Melekten değil. Melekler nefis olmadığı için onlar bir şeye karışmadılar böyle. Ama bu Azazil'in aslı yaratılış maddesi dünyadan yaratıldı böyle. Isıdan yaratıldı. Ama maddeden yaratıldı. Onda nefis emmare var. Onur benlik yaptı. Bunun için ne yaptı? O etmesi. İlla iblis. Eba, ibadete kaçındı. Müstekbere büyüklendi. Yine halümini dedi. Bir anda ayrılın dedi benim. Lanetlendi. İsmi Azazil iken asıldı iblis. İblis yani artık ümidi keser Allah rahmetinden mevzus olan anlayı böyle böyle. Bir de şekil değiştirildi. Çok güzelmiş yapısı, yakışıklıymış Azazil. Melekler'in baş tabi cennete böyle. Çok nurlu, yakışıklı böyle. O kadar nur parlamış kendisi böyle. Suret değişti böyle. Çirkin bir suret aldı böyle. Karadı, çirkin suret aldı. İsmi de iblis oldu işte böyle. Ve şeytan da deniyor kendisi tabi öyle. Şimdi şeytan ne yapıyor? Adem babamızın yüzünden lanetlendi. Allah Rabbine kovdu. Ebediyen kovdu böyle. Kovdu. Cennetten çıkarıldı. Şekli değişti. Meleklerin başındayken cennetten kovuldu. Ama gökyüzünde tabii. Gökyüzünde. İntikam peşinde o düşmanlığı kine dönüştü. Adem babamıza karşı kine değişti. Cennetten dışından bakıyor. Adem aleyhisselam Hazreti Havva anamız ne yapıyorlar? Tutuşu elleri böyle. Gece altı böyle. Şen böyle. Neşeli, huzurlu. Gecesi yok. İş yok, güç yok. Böyle. Her şeye dua, her şeye dua, her şeye bol bol bol böyle. Yaşlanmak yok. Gün gece yok. Gece yok. Hep devamlı gündüz. O kadar neşeli, huzurlular. Hayat çok tatlı. Şeytan devamlı böyle pusuda nasibini aldatır mı, kandırır mı acaba? Burası çok benim için etkili muhtemelen. Yani Adem babamıza kalan şeytan bizi daha çok çabuk kandırır muhtemelen böyle. Yani kimse güvenmeyecek kendisine muhtemelen Allah korusun böyle bakınız. Adem babamız böyle cennetteyken böyle. Baktı şeytan bir gün Hazreti Havva ile konuşuyor Adem babamızla sohbet ediyorlar böyle. İlk Hazreti Havva tabii genç kız gayet hayat dolu yana böyle. Huzur, neşe, her şey yerinde böyle. Her şey yerinde. Adem be. Ama ölüm biliyorlar. Küllebisi yazıyor arşta onu görüyorlar. Her şey ölecek. Adem baba, Adem be. Şu yazı var, ayet-i kerim var ya böyle. Ölüm var ya be. Öleceğiz. Ah şu ölüm olmasa böyle. Hayat çok tatlı. Yaşlanmıyor. Aynı işe kalıyor böyle. Yaşlanmıyor. Yorulmak yok. Hiçbir şey yok kendisinde. Ah Adem ölüm olmasa. Şeytanın duydu. Buradan yaklaşan onlara demiş. Meryem bir adam işte buyurmuştu. Ya Adem cennette gezen tozun istediğiniz yerine yiyin. Ve la takraba ama yaklaşmayın. İkiniz de. Takraba meynes teşkil edin buna böyle. Hazreti şey şu ağaca yaklaşmayınız. Hazreti şeceresi şu ağaca yaklaşmayın. Şu ağaca. Bak, yaklaşmayın. Tamam bak böyle. Aslında meyve yemeyin ama yazıyor bazı yerde yaklaşma tehlike var diye böyle. Tamam böyle. Şu ağaca yaklaşmayın bir ağaç. Bir tür ağaçı böyle. Fetekuna biraz zalimin. Yanaşsanız o zaman zalim olursun böyle. Nefsine zulmeden böyle. Allah isteyenlerden olursun böyle. Onu yaklaşsanız böyle. Yani ondan uzak kalın böyle. Ben böyle böyle şey. Onlara bir imtihan için muhtemelen ben onlara. İmtihan onlara böylece. Aslında bunun tabi kaderi mübremin cilveleri bunlar aslında bunlar tabi. Vesvese ileyi şeytanı. Şeytan vesvese verdi şuna. Vesvese şeytan. Vesvese. Nedir vesvese? Fısıltı böyle. Fazla bağırmadan böyle. Adem Aleyhisselam duyuruyor tabii sesini. Bu da cennete özel bir duyu muhtemelen cennete özel böyle. Yani cennette bir insan biri mesela burada biri bilmiyor ışık ötüde böyle ama aynı şekilde duyu görüyor bilir muhtemelen böyle. Tabi şeytan cennete girmek yasaklanıyor kendisine. Dışarıdan vesile ve adım babamıza kale. Bak ne dedi böyle. Yani şeytan insana her zaman kötü yoluna yaklaşmaz böyle. Hatta bir insan kendisi çok ibadete verirse, yani fazla ibadete verirse, şeytan ne yapar bu sefer? Yapamayacağını onu verir, yapamayacağını. Şunu da şunu yapmış böyle. Şunu başaramaz, yapamaz. Onun hakkına gelemez. Kişinin yapmaya kalkıp beceremez. Hepsi kalır zaten Allah korusun böyle. Ya Adem dedi, ey Adem, hele diyor ki ya Allah şeycidir hul diyor. Sana ben bir şey de bildireyim mi? Diyebilir mi? Şeytil huldi. Huldi ağacı. Ölümsüz bir ağaç. Yani ebedi ağacı. Ebedi yaşamak ağacı böyle. Yani kim onu meyvesinden yerse ölümsüzlük hayat böyle. O da böyle. Ve mülkün la yebla. Kim o ağacı meyvesinden yerse yani bir ağaç var. Bir ağaç var. Kim onu meyvesinden yerse artık ebedi ölmez. Bir de öyle mülkü kavuşur ki mülkü tükenmez böyle. Mülkü baki kalır, hayatı baki ebedi kalır. Ölümsüz ağaç böylece. Ve kâseme hüma yemin etti onlara. Ben dedi cennete çok kaldım. Kim bilir kaç yüz bin yıl kaldı cennete ama. Çok ama cennete. Mülkünün başı cennete. Ben cennete çok kaldım. Bütün oradaki sırları biliyorum böyle. Orada bir ağaç var. Allah size bunu yasakladı böyle. Aslında bu kötü bir ağaç değildir. Onu yerseniz ölüm saate kavuşursunuz. Mülkün devamlı baki cennete kalırsınız böyle şey. Bunda bir de yemin etti bunlara. Hazreti Havva daha çok önce aldandı. Adem ne olur gel. Onu da yiyelim. Ama Allah yemeyin dedi bize. Tevbe ederiz Adem. Tevbe ederiz. Hazreti Adem de durunca oğlum yemin etti şeytan. Ben size öğüt veriyorum. Siz yedim için diyor. Böyle Allah adına yemin etti. Adem babamız da yemin edince ona aldandı yeminine. Yani hiçbir varlık yalan yemin edemez yalan Allah adına. Oynandı böyle. Gerçi isteksiz, gönlü isteksiz, ayaklar pek gitmiyor. Hazreti Havva tam aldandı ama böyle. Yani kadın da hiç aldanabiliyor bakın demek ki. Tut elinden götürürler. Tabi ağaç ne ağacı tam bilmiyor muhtemelen böyle. Yani bu dünya ağacı bir kerenden bir ağaç mı bu şekilde? Kimi olarak elma gibi mesela buğdaymış, üzüm şu böyle. Bilmiyor aslında böyle. Ne oldu böyle? Önce Hazreti Havva yedi. Adem bunu duruyor gene, çekiniyor gene böyle. Kopardı. Elini onu ağzına ve koydu böyle. O da yedi. Fekela. İkisi yediler. Ekele tekil bir kişi. Ekela iki, ekeli çoğulmuş oluyor böyle. Fekela ikisi yediler. Minha. Ay meyvesini derim. Hebedir sevatüma. Hemen cennet ibadeti döküldü zaten böyle. Giyişleri böyle. Bir anda böyle. Çıplak kaldı. Doğma. Çıplak kaldı böyle. Edep yerleri çıktı meydana böyle. Bir an, anladılar ki o zamanlar işte korktular. Cennet giysileri üzerine vardı. İki kat olur cennet giysileri. İç çamaşır, dış çamaşır be. İçindeki ince ipek, üstteki istifra dönü böyle daha kalın ipek. Bu şekildeyken onlar birden döküldü gitti be. Yok oldu böyle. Yani bu arada gitti dedim böyle. Ve tefika, yasuf aleyhimi ve rekel cennet. Utanırlar. Hayat eder tabii. Allah'tan utanırlar. Melekler utanırlar. Koşlar ağaçını yapıp kopramaya ağaçlarına. büyükmüş ağaç yapılacak altları ve koçlar vermiyor ağaçlar ama. Adama dokunma. Sağlı ağaçı oldun. Ha bak diyor bana dokunma. Bir ağaç verdi incir ağacı. İncir ağacı. Tabii incir ama dünyaya benzemiyor tabii. Yaprakları daha da büyükmüş yaprakları. Bir de incir ağacı biraz daha yapışkan olmuş böyle. Orada yapışkanmış ağaçta bu şekilde. O üzüm verdi. Hatta Mevlam dedi neye verdin? Ya Rabbi onu sen kulun diye verdin. Sen onun için verdin böyle böyle. Böyle bir şey mi böyle? Bunlara bir yapıştır yaprakları. Edip verin böyle. Yani bir peştemal gibi bedaşa ikisi örtüler bunlara böyle. Ama titriyorlar başına böyle. Ne olacak kaldı şimdi böyle. Ve asa Adem'i Rabbehu bak ya Allah Allah. Ve asa işte ne tası oldu? Adem'i Rabbehu. Şimdi bakın Arapçadan muhtemelenler bir hareke anlayıp bakmışlar. Şimdi asa burada fiil. Asa oldu. Kim? Fail durumuna özne. Adem ötür olur böyle. Yani daima özne fiil ötür oluyor böyle. Mesela kalallahu ya rahmanu gibi böyle ötür oluyor böylece. Bir de mefhul geliyor. Kime asi oldu? Rabbe üstün böyle. Yani Adem'i ötüre Rabbe üstün bak şimdi. Bir insan bu Rabbe'yi Rabbe okusa ne olur? Rabbe Adem asi oldu benim. Allah asi Adem asi oldu benim. Bana bu böylece. Hegava ve azgın olmuş oldu böyle. Azdı yani şiat hükmünü çiğnedi muhtemelen böyle. Peki Musa Aleyhisselam Hazretleri. Musa Aleyhisselam döneminde bu. Şu oraya dönüyorum başta. Yine buraya geleceğim. Yani Musa Aleyhisselam Hazretleri Ulu Azim peygamber kendisi. Adem babamızla görüşebilir. Ruhani görüşüyor onunla beraber. Bir gün sordu. Ya Adem. Ya Ebu'ye. Ya babam. Babamız. Ey Adem. Ne olurdu? O ağaç yemeseydin de cennete kalsaydın da biz orada olsaydık bu şekilde. Bak ne buyurdu? Ya Musa. Başını kaldır bakalım. Baba arşa. Ne yazıyor orada? Adem Rabbine asıl olaydı kelime. Ne zaman bu yazıldı bu? Yergi kardırmadan yaratılır. Yaratılır. Şimdi orada kalsın olurdu böyle iki insan olacaktı evrende. Cennette iki insan böyle. Bir erkek bir kadın böyle. Orada ölüm yok, doğum yok. Yani bir yerde ölüm var, doğum da olur. Doğum ve ölüm doğmaz böyle. Yani doğum ölüm yok. İki çıkacaktı bu şey böyle. Ama Rabbim yaratmış ruhları. Ya bu bir şeye boğacak bunlara böylece. Kale bitu inin bakalım böyle buyurdu. Şimdi işte böyle titriyorlar bunlar böyle. Şimdi bir de o ağacın bir özelliği var. Ne o özelliği muhteremler? Dünya ağacıya böyle cennet nimetleri yenince hemen sindiriliyor. Hemen sindiriliyor böyle. Gaz oluyor. Renksiz taslı gazı böyle. Kişi bir gerecek, bir nefes verir gibi gerecek. Bir çakınlar böyle. Yani bağırsaklara çalışmıyor. İdrar yolları çalışmıyor muhtemelen böyle. Yani kör, kalın bağırsak çalışmıyor cennette muhtemelen böyle, böyle. Yani dışılama yok. İdrar yok cennette böyle. Tabii tükürük yok böyle. Göz ışığı yok. Balgam yok cennette tabii böyle. Şimdi bu acıyı ne oldu? Adesa. Kudüs velibanlara. Kısa zamanda o tabii ne kadar zaman geçti bilmiyoruz tabii. Bir zaman geçti o arada. Bu indi bunların bedeni sindirildi. İndi bağırsaklarına. Hem idrar yoluna indi, bağırsağa indi. Sıkıştı açtı bunlar muhtemelen ikisi böyle. Hem idrar, yani tuvalet geçişleri oldu. Ama cennet nur yok bir yer böyle böyle. Anladılar ki cennete kalamayacaklar şimdi bunlar böyle. Allah'ım. Hatta kaldı Beyzabi de bunu Şafi'ye. Merasimine Hades'a. Kim onu yerse Hades olur yani. Tuvalet çıkar böyle buyuruyor böyle. Meram buyuruyor ki Kale bitu. İnin bakalım aşağı. Hubut. Hubut. Yukarı aşağı elme böyle. şekline bakalım. Bakın bu adının adı. Bir düşman olarak böyle. Yani şeytan düşman olarak, şeytan da düşman olarak böyle. Yani Adem İblis düşmanlığı dünyada yansıyor bakın tabii böyle. Şeytan da indirildi dünyaya. Ama düşman olarak bak. Düşmanlık devam edecek hem de kadar. Diyor ki müfessirler, her düşmanlık zamanla dost olabilir düşmanlar. Yani kişi, akraba, komşu, devlet arası böyle düşmanlık dosta dönüşebilir. Her dost düşman dönüşebilir ama bu düşmanlık hiç değişmeyecek muhtemelen böyle. Yani düşmanlık şeytan dost olmayısını almayacak insan böyle. Velikün filerde müstakarrın. Şimdi ne edip bilmiyorlar. Gidecek bilmiyorlar gidecekler böyle. Nasıl bir yer acaba? Yani orada size müstakar var. İstikrar yeri var böyle. Yerleşim hayal alanı varsa böyle böyle. İneceğiniz yerde. Yani yer küresinde, dünya gezeninde. Ve metaun ilahin. Ve size orada meta var bir. Yani yeme içme gıdanız orada var böyle. Devamı yok ilahin bir zamana kadar. Yani dünya baki değil. Kıyamette hepsi bozacak bunların böyle. Kopacak bunların böyle. Ve indirirler. Tabi dünyaya. Geceydi o zaman dünyada ona indi yer. O zaman dünyada geceymiş bir gece arası. Hiç ona bilmiyorum tabi gece cennette. Allah'ımı indirir Serendip'e. Serendip. Hindistan'ın güneyinde bir ada şu anda. Şu an adama. Şu an ada şeylandı. Şu an ada oldu. Sri Lanka oldu böyle. Adı Sri Lanka oldu şu anda. Hindistan'ın güneyinde. Yani şeyi meşhur. O Sri Lanka şeyi meşhurdur. O indirildi. Bir dağın tepe indirildi. Azaba da ciddi indirildi. Ayrıldı böyle bunlar birbirinde. Ceza. Ayrıldı bunlar. Çok bir şey var. Ayrıldı bunlar bu şekilde. Velham buyurdu. Fiyata yevne. Orada yaşayacaksınız. Dünyada yaşayacaksınız. Böyle. Ümit etmeyin ki yani tekrar cennete gideriz derim. Yani hayattayken. Böyle. Orada yaşayacaksınız böyle. Evet, orada öleceksiniz. Emine tokrajın oradan tekrar kalacaksınız. Yani insan denen varlık dünyada yaşama mecbur muhteremdir. Fiyat yani, tahyemle fiyat o dünyada yaşayacaksınız. İnsan. Nesli. Nesli böyle şey. Ölmüş de başta gezeceği hayat yok mu? Hayat olsun olmasın mı? İnsan yaşayamaz mı? Böyle. Yani hayat var başta gezegenlerde. Yani şurasına geçiyor bu konu. Geçiyor. Melek insanları bu konuyu aldım orada. Yazdım bunu. Doğru böyle. Bazı gezegen hayat var. İnsan yaşayayım oradan muhtemelen böyle. Mesela denizde değil mi? Gölde, akarsuda, denizde yaşıyor canlı bu arada. Hayat var. İnsan yaşayayım muhtemelen böyle. Yaşayayım böyle böyle. Şimdi tabii şimdi oldu. Birbirine ayrı düştüler. İki insan. Adem babamız Selan'da, Serendip Adası'nda, Havanamı Cide'de. Aslında Cedde. Cedde büyük anne anlamına gelir. Sonra tabi Cide denilmiş bu şekilde. Adı Cedde. Hemen kızınız da kenara da Cide. Hemen içerisine gel böyle. Kıyısına böyle. Orada kaldı. Tabi ne yapıyor onlar şimdi orada? Devamlı ağlıyorlar. Devamlı. Devamlı gözyaşı alıyor. Hatta Adem babam hiç başa kaldırmıyor göğe yaptı. Utanmış mesela böyle. Melekler utanmış böylece. Yani günah ağası olun derken böyle. O makamdayken, o nimetteyken, teftim ona derken. 200 yıl ağladığı civarında kitap vardı. 200 yıl böyle. Yani büyüklerin suçu af olmuyor. Yunus Aleyhisselam mesela balonun karnına kaldı bak. Yunus böyle. Hem teybi af olmuyor böylece. Sonra Adem Rabbi kelimatı fetab aleyhi Rabbim ilham etti Adem babamıza bazı kelimat, duaları bu şekilde böylece. Onlar mevzede tevbe etti. Rabbena enfüsana bunu okudu diyorlar bazı şey böyle. Bazı müfessirlere göre de Adem babamız şöyle demiş. Ya Rabbi ya da gezerken nurdan bir yazı gördüm cennette. Büyük yazı gördüm böyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyordu. Çok büyük nurdan dağlar gibi böyle. Allah sensin, sen ilah sensin Rabbim. O Muhammed kim, Resulün kim? O kim? Onun hürmeti affet beni. Madde ismini beraber yazdım böyle. İkisi bir yan yana yazmış. Bak bak. La ilahe illallah ve Resulullah aynı sırada yan yana yazıyor böylece. Ya Rabbi ismini onun ismini beraber yazdın. O Muhammed kimse ya Rabbi? Onun hürmeti affeyle beni deyince ben burada ya Adem cennette bunu deseydin o affedilmez seni. Burada madem böyle. Yani peygamber hürmetine af olmuş oldu. Böyle. Tabi dünyaya gelmesi Allah'ın ağzının takdirine var. Hep bunlar bile sebepler. Hep bunlar sebepler bu şekilde. Bunlar böylece. Çünkü o kadar peygamber gelecek, evliye gelecek, salihler gelecekler, şehitler gelecekler, müminler gelecekler. Cehennemde doğacak. Cehennemde doğacak tabi böyle. İşte Adem Hazretleri'nin tevbesinin kabul olduğu gün Muharrem ayının 10. günüydü muhtemelen böyle. O günde böyle. Demek ki o gün tevbe etmekte çok faydalı muhtemelen böyle. Yani önümüzdeki cumartesi günü, 10. günü. Nasıl inşallah? Şimdi inşallah birkaç peygamber daha bakayım inşallah. Müsaade o kadar zaman böyle inşallah. Bir de tarihsel sıraya göre bunu şey yapacağım. İdris Aleyhisselam var. İdris Aleyhisselam peygamber. O ismi geçen Kur'an-ı Kerim'de İdris Aleyhisselam. Mevlam buyuruyor Meryem 54'te. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi İdris. Vezkür kitap İdris. Vezkür. Habibim hatırla. Kitap-ı Kur'an'da İdris adı. İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam. İdris. Adı oğluk aslında böyle. Sonra bu adı İdris'e diyor. İdris. İdris çok derş yap anlamı geliyor. Çok derş yap var. İlk dikişli elbise giy oldu. Dikişli giysi giyip böyle. Onun zamanına kadar giyen şey böyle genelde kurumuş deriler, şunlar bunlar böyle bir sarınla böyle tamam böyle. İlk olarak o makasa kesti. Artık nasıl sonra dikse böyle, ne dikse onları böyle. Tabii bugünkü tabii uymuyorsa böyle. İlk dünyada dikişi giyen İsrail oldu böyle. İlk yazı yazan kalemle o yazmış böyle. İlk hesabı bu da oldu böyle. Yani çarpma, bölme, bunlar bu işlemi bulan o bunlara böylece. Bir de yemin nücuma erdi be. Yıldızlardaki sırra vakıf oldu. Yıldızlardaki sırra vakıf oldu böyle. Hangi dışından doğmuş şu oldu, bu oldu böyle böyle. Bu sırra vakıf oldu kendisi böyle. İnne kâne sıddîka nebiyyâ. Böyle böyle, Kur'an'da böyle böyle. O inne, o İdris, sıddık nebiydi böyle. Sıddık. Gayet dost doğru böyle. Allah yolunda böyle. Sadakat da bağlı. Nebi peygamber de böyle. Yani peygamber de şimdi şahit yap. Peygamber de böyle. Çok ibadet var mı? İbadet çok ibadet var mı? Böyle. Namazı doyamamış namazı. Böyle. Bu kadar namazı doyamaz böyle. Allah'ın zikriyle ona tabi sur indiriliyor. Onları okuyor kendisi. İzazı böyle. Çok ibadeti böyle. Aşk kulağıyla yanan bir kişi kendisi. Şimdi dünyada kim ibadete kabul olsa bir melek var görevli onu göğe çıkarıyor yani böyle. Göğe çıkarıyor böyle. Birinci semaya geliyor kapıcı var bevvap. Ne var? Filanın ameline getiriyorum buraya. Kontrol ediyor böyle. Riya var mı varsa geri götür bakalım böyle böyle. Yedi katta kontrol var böylece. O görevli melek her gün insan duası hep götürüyor böyle ibadetlerini böyle. Göklere bütün tanıyor kendisini böyle. Ve refa'nâhı. Yani onu kaldırdık. Mekânen aliyyâ. Ve refa'nâhı. Onu refeti kaldırdık. Hu zamir burada İdris Aleyhisselam'ı. Bir mekana ki aliyyâ ulvi makama, yüce makama onu kaldırdık. Niye bu ulvi makamı ne işin acaba muhtemelen böyle? Tabii müfessirler bir kısmı ne diyorlar böyle? Şam'a göklere kaldırıldı. İsa Aleyhisselam gibi yani. Göklere kaldırıldı. Ve yine aynı müfessirler bir de onun cennete götürüldüğünü, cennette olduğunu söylüyorlar. Bu konuda en uzun bilgi Tefsir-i Azam var Arapça. Onda en fazla bilgi var bu konuda genişçe. Onda şöyle buyuruyor muhtemelen. Hazretleri şöyle buyuruyor Tefsir-i Azam'da. Melekler onu ziyarete geliyorlar. Aşık o ismiyle. İzin alıyor melek. Ya Rabbi izin ver. Gideyim rızkını ziyaret edeyim böyle. İbadet devam göklere geliyor. Bir anda Azra Aleyhisselam istiyor Allah'tan. Allah'ım var izin ver. İris kulunu ziyaret edeyim ben de onu. Çok ondan sonra kulluk yapıyor. Ziyaretine geldi. 3 gün kaldı yanında. 3 gün yanında kaldı. İnsan şekline geldi kendisine. Sonra tanıttı kendisini. Şöyle tanıttı. 3 gün beraber kaldılar. Ve hep oruçlardı. Ama iftar açardı iftarını böyle. Tabii azarsa melek yemezse onlar böyle. Yemeyince ya sen nasıl bir varlıksın? Hiçbir su içmiyor, bir şey yemiyorsun elin başıyla. Onu tanıdı kendisi. Azrail'im ben. Ama benim senin bir ricam var. Ne var ricam? Şu ölümü tatmak istiyorum ben. Ama ecelim daha gelmedi. Benim de yoktu senin işte böyle. İsmi yok bende böyle. Ecelim gelmedi. Ecelim gelmediyse de ne olur Allah'tan izin iste Celle Celaluhu. Benim ruhumu al. Ölüm arasından tadayım. Ölümü göreyim. Tekrar sevme ruhumu geri versin ama tekrar böyle. Tekrar canlanayım. Ölümü yaşayarak Allah'a daha önce kulluk edeyim. Atayım abi böyle. Ağzından ya Rabbi kulun böyle istiyor. Ben buyurdu ki irisi dinle. Onu gönderirken. Onu dinle ona böyle. Peki. Ruhu kabzetti muhtemelenler. Aldı. Öldü yani böyle. Çok iman tabi. Tekrar ruhu idate böyle. Tekrar dirildi. Nasıl idris ölüm? Çok acımış diye böyle. O ruh ayrılması bedenden. Etten kemiğin sırrı gibi tabi böyle böyle. Çok acımış. Çok böyle böyle böyle. Acımış. Peki dedi. Başka var mı bir isteğin daha? Bir isteğim daha var. Bir de cehennemi göster bana be. Götür beni cehenneme kadar beni götür. Cehennemde bir göreyim. Göreyim ki aklıma o cehennem gelsin. Allah'a güzel güzel kulluk edeyim böyle. Peki. Rabbim izin verdi. Götürdü. Dedi ki Hazretin ya Malik cehennemin başı. Aç cehennem kapısını. Açtı kapısını. Cehennem infilak ediyor. Binler bomba patlar gibi. Ateş saçıyor böyle. O gayet yerleri, dumanlar, şuna köpekler, yollar, cehennem şeylere böylece. Aman aman azar böyle. Korktu. Gidip açısından böyle. Tekrar gene dünyaya geldi. Dedi ki azar istemem. Bu üç değilim buna be. Ben işte bir isteğim daha var. Ne istiyorum? Bir de cenneti göreyim be. Cennete götürür beni böyle. Peki. Rabbim izin verdi. Ve götürdü. Yani tabii 7 kat gökte üzerinde. Melek hızıyla aldı onu kanadına. Aldı böyle. Himayesi aldı onu böyle. Melek hızıyla. Üçlü kızının kimine kaç melek katı bu kız o sıra böyle. Aldı onu. Ne götürdü? Tabii kapı kapalı. Rıdvan'a seslendi. Ya Rıdvan ne olur? Bak İdris, Allah'ın İdris kulu geldi. Görmek istiyor. Aç kapıyı görsün bunu. Açtı kapıyı. Dedi ki Rıdvan'a izin ver bir şeye gireyim. Gir bakalım. İşte girdi. Tabii cennete gördü. İdris arkadaşı cennete girdi. Ona çıkılır mı? Nasıl çıksın oradan işte böyle? Aslan bekle dışarıda. Hadi İdris gel. Biraz daha, bir dakika daha, biraz daha, biraz daha iken çıkmıyor, çıkmıyor. Sonraki İdris Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam, ya Azrail. Rabbin de şöyle buyurdu böyle böyle. Kül nefis dağı değil mi? Evet. Her canlıya ölüm tatacak. Buyurdu mu be Evlam? Buyurdu. Öldüm, tattım, ölüm tattım, tamam. Bir. Mevlam buyurdu, illa var diyor. Her biriniz bu diye orası cehenneme. Ben orada oradım, oradım. Yani burada kim cehenneme girse oraya bile kalacak, çıkmayacak oradan. Ben çıkmayacağım şimdi buradan böyle. Ölümü tattım. Cehennemde gördüm, oradım böyle. Ben çıkmayacağım oradan bu şekilde. Ya Rabbi ne yapayım? Bırak kalsın. Yunus Emre, İdris diye bir hulle biçer, biçer sıvalı değil diye bak. Yunus, İdris diye bir hulle biçer. Yani yavaş biçer böyle. Böyle. Tabii biçmiyor da. Yani mesleği o. Yani terzinin piri. Böylece. Ve Bu rivayette İsa Aleyhisselam cennette. Yani böyle. Bir peygamber daha yaşayan bakalım inşallah. Nuh Aleyhisselam. Yani tarihi sıraya göre. Çünkü İsa Aleyhisselam Şit Aleyhisselam'ın torunlarından oluyor. Adem Aleyhisselam'ın son oğlu Şit Aleyhisselam, o da peygamberdi. Onun torunlarından İsa Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam da, Nuh Aleyhisselam babası da İdris Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam dedesi İbrahim Aleyhisselam babası olmuş oldu İdris Aleyhisselam benim böyle. Arada bağlantı var. Nuh Aleyhisselam Nuh kavmine gönderildi. Önce peygamberler bir topluma peygamber gönderir. Bir topluma. Başka karışmazdı böyle. Görevleri. Yani nasıl bir vali bir yerden karışıyor. Öyle onlara böyle. Nuh Aleyhisselam 950 yıl muhtemelen böyle. 950 yıl. O da ömür uzun kavimlere böyle. Davet etti kavmini. Çok az insan imana geldi. Hatta bir oğlu, bir de eşi imana gelmediler bile. Gelmediler böyle şey. 70 küsur insan ümmete böyle şey. Sonra Nuh Aleyhisselam bir gün giderken en çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam'dır böyle. Dövülen böyle. Onu çok da böyle kovme. Peygamber muhtemelen böyle. Yani çekil kenara namaz kıl. Kolay ama namaz kılma onlara kolay namaz. Bir zaman üşünüz ama muhtemelenler ona namaz kılmak çok kolay. Ama tebliğ görüyor onlara. O başta görüyor muhtemelen böyle. Hem gidecek onlara merkeze gidecek böyle böyle. Giderim merkeze giderim Nuh Aleyhisselam. Ey kavmim bak ne olur Allah bize peygamber gönderdi bak bak ölüm var bak kimse kalmıyor dünyada yalvarıyor onlara böyle kovuyorlar gitmiyor tabii yine yalvarıyor onlara bu şekilde tekme tokat taşla mı kendine böyle düşüp bayıldı mı tabii böyle kendine göre bakıyor halsiz böyle ayağı kırılmış kolu çıkmış et kan içerisinde böyle evine gider hanımı da ona karşı ama bak mı tabii o hanımdan karşı artık biri iyileşti mi etrafını sarır sargılar, merhem sürer dayanır alsaya gene gelir muhtemelen. 950 yıl böyle. Kaç nesil geçti muhtemelen böyle. Bir gün giderken karşıdan bir yaşlı geliyor böyle. Çok yaşlı ama böyle. Yuvarlıktan daha yaşlı belki de böyle. İki tane torunu ilk konuda girmişler. Onu götürüyorlar. Karşıdan baktı, yaşlı kişi baktı. Şu Nuh mu be? Evet dedi Nuh. Oradan götürün ama onunca bir tüküreyim. Böyle. Nuh sen bunu duyunca Ya Rabbi artık bu toplum imana gelmez bundan Ya Rabbi. Bunların batı yerinizi var Ya Rabbi. Böyle. Mevlam peki ya Rabbi. Mevlam bu rızası vakti gelmiş. Bırak peygamber artık. Bırak böyle. Artık bir gemi yap bakalım vereceğim. Ne bu gemi ya Rabbi? Ne bu gemi ya Rabbi? Cebrail Aleyhisselam gösterecek bunu bu şekilde. 40 yaşında peygamber oldu. 1000 yıla 10 yıl kaldı yaşı. 10 yılsa 1000 yaşına geçecek muhtemelen. O yaşta ama dinç. Dinç tabi doğal yaşa dünya o zamanlar. Dünya hayat doğal böyle. Tertemiz havası. Ağaçları kesti. Kalas yaptı bunların böyle. Bunlara ağaçların kabuğun sırımlara birini bağladı. Şey yok o zamanlar böyle. 124 bin tane kalas kesti. Vardı bunların. Yemmeye başladı. Ormanın kenarında. Baklar kavmi. Ya ne o? Bıraktın peygamberi. Sen buna mı başladın? Dürgele mi başladın böylece? Hakikaten sen deliymişsin, mecnunmuşsun. Tabii gülüyorlar. Üç kat yapacak gibiydi böyle. Birinci katı bitti, ikinci başladı böyle. Bakın mesela kafirlerin içine böyle. Tuvalete ihtiyacı olan gelip onu gemi pisliğe başladı, yemişsin muhtemelen. Dışık olsun, idrar olsun böyle. Gel oraya muhtemelen, doldu içi böyle. Bir şey diyemiyor tabii. Gelip bir şey diyemiyor onlara. Gemi bitti. Rabbim onda bir hasta verdi kavmin, hastalık. Kaşıntı. Her tarafı böyle. Artık kaşı kan geliyor. Kıpkırmızı böyle. Durmuyor, uyuyamıyor geceler böyle. orasından kaşı, oradan kaşı, sırtına kaşı, bilmiyorum, o bir onun kaşı böyle, bütün bedenleri böyle, her taraf kaşın kaşın böyle, duramıyorlar böyle. Artık diğerler yıplandı, kan çıkmaya başladı. Bunda bir şey ifade etmiyor. Bir gün biri gene şeye gelmiş, tuvalete gelmiş. Üşenmeye, o durumda üşenmeye gideyim o Nuh'un gemisine pisleyeyim diyor. Hani ona hakaret için böyle. O kaşına pislik oraya geliyor. Çömeliyor, pisliğini yapıyor. Kalkacaktı, ayağa kayıyor. Ayağa kayınca elini şey bir kokuyor. Allah Allah. Elini o pisliğe giren yere iyileşiyor. Tam böyle. Elini sokuyor. O da iyileşti. Bu sefer başlıyor bütün bedeni muhtemelen böyle. Alıyor avuç avuç sürüyor böyle. Başına yüzüne her tarafı sürüyor böyle. Bir şey kalmıyor. Koşu böyle kalmıyor. Kalmıyor size müjde be. O Nuh sihir batmış o bak şimdi. İman etmeyin böyle. O pisliğe iyi geliyor bana. Yapma ya. Bize gelen bakalım. Koştan muhtemelen böyle. Onu kazdan muhtemelen. Kazdan muhtemelen böyle. Kazdan bu şekilde. Melam buyurdu. Ya Nuh. Melam ve fare tennur. Tennur. Yani tandır ek pişiren bir yer aslında. Kur'an'da tenur diye geliyor, tandır be. Hava anamızın ek pişirdiği bir fırınmış, taş fırınmış hava anamızın. Taş oymuş, yine ekmek pişirmiş. Oradan melamürün su fışkıracak. Sıcak su oradan fışkıracak. O zaman her hayvandan bir çift al, bir imadeden al bir gemi. Nuh Aleyhisselam, tabi gemi bitti. En altına hayvanlar alacak bunlar muhtemelen. Hayvanlar kendi gelirler bütün hayvanlar muhtemelen. Bir çift öyle böyle. Fil, erkek dişi, deve, aslan, kaplan, kurt, ne varsa hayvan muhtemelen böyle. Bir çift aldı ama giremiyorlar. Duvar içeride gir, gir, gir, giriyorlar. Aldı onları böyle. Ondan sonra üstüne yiyecek de içecek şunlar bunlar aldılar bunların. En üstte insanlar aldı. 70 küsur insan ama böyle. Üç oğlu vardı. Hamsım Yafes'te üç oğlu vardı. Kenan'ı iman etmedi böyle. O gelmedi, binmedi gemiye. Recep ayında bu gemi o tufan başladı yani. Yerden su fışkırdı. Sesli ama böyle. Fışkırdı böyle. Tazcikli böyle. Sıcak su fışkırdı böyle. Aynı anda bütün buğul kapladı yeryüzünü. Karardı böyle gündüz böyle. Başta yağmur başladı böyle. Sanki görülmüş sanki böyle. Masa bir muazzam bir yağmur. Yer her tarafı su fışkırıyor yerden. Yerden fışkırıyor. Gökten yağmur geliyor. Hatta Kenan'a gelen baba değil mi yavruları? Oğlum Kenan gel gemiye bak. Ancak bugün bunu kurtulursun böyle. O halde şu dağa çıkarım dedi. Giderken dağa doğru of, bir dalga geliyor. Boğdu gitti orada muhtemelen. Karısı orada boğdu. Eşi orada boğdu orada böyle. 6 ay gemide kaldım. Tabii bu gemi yelkeni falan değil. Ya. Öyle akşam böyle motoru falan kullanmadan böyle. Ya. Yani buharı kazan yoktu ondan sonra bir şey böyle. Çivi yoktu ondan böyle. Nasıl gidiyor? Bismillahi Mecraha. Allah adıyla. Ömür sahibi Allah adıyla duracak. Bismillahi Mecraha böyle böyle. Böyle bir karışan bile böyle. Artık hiç kara görünmüyor. Bütün dağları geçti su. Gemide yükseliyor böyle. Ama devamlı yağmur yağıyor devamlı muhtemelen böyle. Gök de görülmüyor. Güneş görülmüyor. Yıldızlar görünmüyorlar. Gök mavi görünmüyor. Kara görünmüyor. Bir de dalgalar. Dağlar gibi dalgalar. Gemi böyle sallanıyor tabii. Sallanıyor. İmtihanlar da böyle. 6 ay böyle. Dolayısıyla duruyor bir gemi böyle. Allah'ın takdirdiği bir yerde. 6 ay sonra işte 10. günü ve kıyla ve denildi Mevlam buyuruyor. Mevlam emret denildi. Mevlam buyurdu. Ya erdu bile'i ma'eke. Ey yer suyunu yut. Suyu bakalım böyle. Çek suyunu. Ve ya sema ey gök ak'i kes suyunu. Hemen yağmur durdu. Bu da başta kaybolmaya. İlk olarak gökyüzünü gördüler muhtemelen böyle. Gök masmavi ve güneşi böyle be. Ama kara görünmüyor tabii be. Görünmüyor böyle. Yağmur kesildi. Fırtına durdu. Dalga durdular. O bir rahatlığa tabi arada. Su çekene başladı böyle. Başladı. Ve güden mavi su çekildi. Yukarıda emri. Allah emri yerine geldi. Yani tufan emri. Allah'ın takdir ettiği oldu böyle. Oldu böyle. Nereye kadar su gelecek? Kim öleceksin böyle? Onun takdirinde. Takdirine geldi. Vesale cudiye. Ve gemi oturuyor. Cudi artık. Cudi dağı. Türkiye'de biliyorsunuz Cuda muhtemelen böyle. Onun üzerine oturdu o anda ben. Yani diğerine daha su altında. 2000 metre rakamı. Daha böyle. 2000 rakam üzerinde ancak orada su kara oturdu. Diğerine daha su daha böyle. Daha su. İlk olarak kara çıktılar muhtemelen böyle. 10. günü Muharrem için oraya çıktılar böylece. Orada. Bir tane daha Şah-ı Müştah'ın bir tane daha Şah-ı Müştah'ın peygamber daha. Yani Tanrı'ya göre Yakup Aleyhisselam Müslüman'ın kavuşması. Ona gelmişler muhteremler. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. İkisi Yusuf ile Bünyamin anneleri bir, babaları tabi bir tabi. 10 karışın baba bir ana ayrı böyle. 10 karışın böyle. Yakup Aleyhisselam en çok Yusuf'unu severdi. 50 değil böyle. Ona bir imtihan verilmiş kendisine. Bunu gelmeden duramazdı böylece. Hatta bazı kişi onun yanında yatırırdı böyle, kendisi böyle. Bir kişi yani beraber yatıyor şeyde. Yusuf Aleyhisselam çocuk. Uyandı. Baba, baba. Ne var Yusuf? Ben bir rüya gördüm baba. Çok açık rüya gördüm. Çok güzel rüya gördüm böyle. Nasıl rüya gördün? Yüksek bir dağa çıkmışım ben. Ama çok güzel bir dağ baba böyle. Nur, yeşillik böyle. O kadar göremeyen bir dağ böyle. Üzerindeyim. 11 yıldız. Güne ay geldiler. Bana saygı yaptılar. Böyle. Yani böyle. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ama özetlemem gerekiyor muhtemelen. Eyad açtığı Kevkeben. Beşer kamera. Retmi sacidin. Açtık 11 yıldız. Gün ay indiler gökten. Ona bana saygı yaptılar bunlar bu şekilde. Olumsuz. Sakın bunu söyleme. Sakın söyleme, abini söyleme buna böyle. Yorumunu bilirler. Şunu yaparsın böyle. Yani yüksek bir makam mı çıkacak? Bir insan olacak dünyada böyle. 11 yıldız, 11 kardeşi var ya, bir an beraberle. Güneş babası, ay annesi. Yani annesi de ev annesi hem de. Teyzesi olan mı böyle oluyor. Fakat Yakup Aleyhisselam'ın hanımı, Yusuf Aleyhisselam'ın teyzesi bunu duymuş ama sizi duymuş mu böyle? On tabi, on tabi. Ona söyle böyle bir görüm deyince anlar ki Yusuf demek ki böyle yüksek bir makama gelecek. Bizi öldürelim böyle. Yani babamız onu çok seviyor. Bize bakmıyor. Ölürse babam bize döner bu sanırım böyle. Ne yapalım ne yapalım derken bu şekilde. Ve götürüyorum onu şöyle. İzin istedi Yakup Aleyhisselam'dan. İzin vermedi. İzin vermeyince bu sefer Yusuf Aleyhisselam'ı kandırırlar. Abi Yusuf be. Sen bize böyle şöyle gelsen böyle. Uf, ne biz avlar var, şunlar var, bunlar var böyle. İşte geliyoruz, tozuyoruz, şunlar bunlar. Hava alırsın böylece. O da tabii çocuk meraklandı. Baba ne oldu? İzin ver de. Ben de gideyim abilerle beraber. Korku ona kurt yemesin diyor. Kurt yemesin. Ya bu arada rüyada görmüştü. 10 tane kurt Yusuf'a saldırıyorlar. 10 kurt saldırıyorlar böyle. Yani kurt haset sıfatı vardır böyle. Her hayvana bir sıfatı vardır. Yakup Aleyhisselam bunu bildiği halde bunu öyle yorumladı gene. Böyle yani haset 10 tane kurt buna saldırır diye. Kurt onu yemesin der, saldırmasın. Baba biz 10 kişiyiz. Güçlü kuvvetliyiz. Kör adamı. Bütün gün yerde geziyorlar. Güçlü kuvvetli insanlar. Biz onu koruruz dediler böyle. Yusuf Aleyhisselam yalvarınca izin ver tabi bunlara böyle. Allah'ın bunu götürüyorlar. Baba aklına bakıyor onlara böyle. Bitti. Bir aşınaya kadar Yusuf Aleyhisselam'ın seviye aşıya gidiyorlar böyle. Aşın tepeyi başları testlemeye. Bir tekme bir tokat verirken böyle. Bak Allah abi döne gidiyor. O tokat duruyor. Bir kuyu varmış. Çok derin. Zaten çöl kuyuları derin olur muhteremde. Su hemen olmaz tabi çölde. Onun için çöl büken de çok şey, gökleri derindir. Yani 40 metre hani su çıkar böyle. Kuyu başına götürürler. Ne yapalım bunu? Atalım bu kuyuları bu şekilde. Atalım bu kuyuları böylece. Yani burada bu ölü kalsın burada bir. Dibimi görünmüyor böylece. Çıkardılar üzerine gömleğini. Yani uzun bir tek gömleği giymişler böyle. Onu çıkardılar. Bunu kuyu atmışlar artarken ikini yapmışlar kuyunun kenarına. Tabii cam bu değil mi? Çocuk tabii cam bu. Bu sefer eline vurunca taşlarla mecburen bıraktı. Düştü böyle. Hatta dizi bir kaya çattı şeyken bir yere böyle. Ayağı çok sancı yaptı. Dinoslara bağırdılar. Yusuf, Yusuf diye. O da herhalde abiden beni kurtaracak buradan diye. Abi buradayım dedi ama taşlanma başladılar böyle. Öyle bir şey böyle. Tek seslendiler. Cevap muhtemelen böyle. Hep bunların yanı gene kaderin cilbir sabunlar. Yani Mısır'ın başı su olacak. Tabii çöldeyken gidemez tabii oraya. Bir şey yapacak bunlar böylece. Bir kervan gidiyormuş Mısır'a. Ticaret kervanı. Yani deve konvoyu. Kervan gidiyormuş. O zaman her kervanda bir saka olur. Sucu. Onun görevi git ya da su çekme kuyuyla. İpi kubası yanında alıyor. Bu şekilde. Bu kuyunun başına geldiler. Hemen saka geldi. İndirdik kuşağını. Tabii dibi görünmüyor ama. Çok derin karanlık görünmüyor aşağısı. İndi kuyuyu, kovayı çekmeye başladı. Ağır ama kova, Allah Allah. Ya her zaman bunun işi, görevi bu. Yani kova bu kadar ağır olmaz. Sualesini yapmış kovaya. İşte böyle. Bir kovaya tabii. Bakıyor niye ağır, ne ağır derken artık görününce baktı ki üşüdük. Hatta haza gulam, ya Büşra, ya haza gulam. Bakın müjde üşüdük görüldü böyle. Neye sevindi? Saçlıklar küre diye saçlıklar. O bakalım senin bunlar. Yani mal sağlık 10 seneden böylece. Çıkardılar tabi bunu. O anda abiyle geziyormuşlar. Kim çıkar mı dedim bunu böyle. Bunu sat tabi de kölemiz dedim buna. Kaç tane böyle. Bu size götürüldü. Yusuf Aleyhisselam da en güzel insan. İnsan en güzel muhtemelen Yusuf Aleyhisselam böyle. Onun işi yokmuş yani. O kadar güzel böyle Yusuf Aleyhisselam. Çıkardılar bunu pazara. Açık arttırmaya çıkardılar. Müşteri çok duyuldu müşteri. Fiyat soruyorlar. Baktılar ki talep çok. Bu sefer açık artırmaya çıkarıldı. İşte ben 5 altın veriyorum. 7 altın, 10 altın. Çıkıyor. Artan son kaç çıkıyor bilmiyorum. Oranın maliye veziri, yani bakanı. İki adammış kraldan sonra. O en fazla veriyor. O aldı bunu. Evine götürdü. Tabii onun evinde dedi ki hanımına Züleyha, bunu köle diye bakmayalım buna. Bu çok iyi bir çocuğa benziyor. Ondan çocuğu olmuyordu. Eğer olsun bu şekilde. Derken tabii imtihan ediyor Yusuf Aleyhisselam orada Züleyha ile beraber derken. Tabii cinden atıldı kendisi. 20 sene cinden ne kaldı? Öğretiyorum muhtemelen böyle. Rabbim her şeyi bir sebep verir muhtemelen. Likülüşeğin sebebe bak. Likülüşeğin sebebe. Allah her şeyi bir sebep verir. Sebebi yaratan Rabbim muhtemelen böyle. Yaratan böyle. Hükümdar, Mısır hükümdarı bir rüya gördü. 7 tane semiz inek. Beşli çok böyle. Yürü, beşli inek böyle. Arkada 7 tane çok zayıf inek geldi. Çok zayıf, kuru kemik. Onlar 7 semiz inek yediler o zayıf inekler. Ben başka bir rüya falan, başak falan gördü böyle. Uyandı korktan. Vallahi ya bu kadar bir açık rüya görmüş. Çağrı müneccimlerini. Bunu ben bakıyorum da. İlgas ahlam değildi. Edgar ahlam bu. Yani karşı rüya. Bunu göre olmazdır bu şekilde. Şimdi iki kişi vardı zindanda. Bir sene girdiği zamanlar ona girmişler. Bir hükümdarın şerbetçisi. Yemeğini şerbeti yapan, bir ekmek yapan böyle. Şimdi ülkede bazı insanlar bir darbe yapmış oldu, hükümde edilmişler tahtından. Suikat için bir adam lazım böyle. Bunda ayrılıyorlar bunlara. Şerbetçi ekmekçiyi. Diyor ki biz diyor sana size zehir verelim. Ekmeği sen bunu ekmeğine yeri koy. Sen bunu şerbetine zeri koy. Ölürsün. Sizler hem köyden kurtulursunuz buradan hem üst makam geçersiniz bunlara böyle. Çok buna vaatı bulundu Allah. Buna peşin altın verildi, para verildi bunlara böylece. Ekmekçi zeyni koyu ekmeğine hamur yoğururken. Pişirip özel onu küçük yapıyorum böyle. Tepsini getirip altın tepsiye ilk şey sürüyormuş böylece krala. Öbür şerbet getirmiş tepsi de böyle. Bardakla böyle. Onu bekliyor yemesine. Şimdi hükümdar öbür şerbetçi alıyor eline ziyerini koyacak titri. Vicdan vermiyor beni. Ya ben bunda ne gördüm bu ya? İyilik gördüm bundan böyle. Nasıl bunun canına kıyaran bu şekilde? Yapamıyor da böyle. Vicdanım vermiyor onu, yapamıyor onu bu şekilde. Şimdi tabii ekmek işte böyle al tepsi ekmeğini sunuyor. Alıyor eline koyuyor. Yiyecek kadar bir ekmek, küçük ekmek. Dışta kenarda bekliyor böyle yemesini. Bu da şerbet sunuyor, şerbet alıyor böylece. Şimdi hükümdar ekmeğini koparıyor, tam ağzına koyacak. Şerbetçi de biliyor tabii şimdi, beraber yapmışlar. Hükümdarım, o ekmeği yeme. Ya onda zehir var. Diyor ki ekmeği, şerbette zehir var ama. Gibi ihbar vermiş böyle böyle. Atın bunu zindana bakalım. Zindan, yer altında. Havası böyle, pislik böyle. Çamur içlerinde. Tuva hepsi içinde böyle, bir yerde böyle. Tabii o zaman yok laboratuvar. Bir tahlil yapılsın. Bana da ne gerekir? Canlı tahlil geliyor böyle. İki tane kedi buluyorlar. Yakala getiriyorlar böylece. Kedi bir ekmeği veriyorlar. Birine şerbet içiyorlar böyle. İçiyorlar. Ayrı kutuyor bunlar bu şekilde. Ekmeği yiyen kedi biraz sonra başta sancılanma hayvan. Kıvran başlıyorken böyle yatıyor sancılıyor ölüyor. Şerbet bir şey olmuyor böyle. Şimdi başta da hayvana veriyorlar bir şey olmuyor bunlara. Olmuyor bunlara. Şimdi Yusuf Aleyhisselam tabi bunlar rüyalarını gördüler derler. Ama girmeyen fazla konu muhtemelen böylece. Şerbetçi buradan çıktı. Çıkmıştı böylece. Hükümdar rüyayı görünce müricimi rüyayı yorumlamayınca diyor ki bu şerbetçi hükümdara hükümdar zindanda bir genç var. Çok iyi bir insan var böyle. Rüya yorumunu yapıyor böyle. Aynen çıkıyor böyle. İzin verin gideyim. Rüyamı anlatayım ona böyle. Bir git bakalım böyle. Geldi anlattı rüyasını. Yaptı yorumunu. Geldi hükümdar dinledi baktı ki okumuş hükümdar böyle. Yorumu beğendi. Getir onu genci buraya da onu az dinleyin bakalım böyle. Çıkan getir sizinle bakalım böylece. Geldiler ki Yusuf seni hükümdar istiyor. Dedi ki ben iftira aradım burada yani kadın tarafına. Züleyha başla. Kadın iftira ettiler bana. Ben bu iftiraya girdim. Hükümdar kanalı çağırsın, sorsun bakalım. Yani ben bir ırz düşman olarak gitmiyorum onun karşısına böyle. Yani suçlu gitmeyin böyle. Hükümdar çağırdı onları böyle, kanları. Sen git yani git işine böylece. Hükümdar Yusuf, ya Yusuf ben bir rüya gördüm. Sana bu adamım rüyayı söylemiş. Yorum yapmışsın. Ama rüyamı bir anlatayım sana bir de. Yorum ve dinleyin böyle. Belki tam anlatamamış sana böyle. Hükümdarım sen zahmet etme. Ben rüyanı sana ben anlatayım. Yorum ben yapayım. Nasıl olur bu? Al bakalım. Anlatıyor rüyasını. Hüküm unuttuğu yerler var. Harfi kelime kelimesine nokta bir üstte böyle rüya anlatıyor. Yapmıyorum böyle. 7 sene bolluk olacak. 7 yıl bolluk olacak. Çok bolluk olacak. Çok ama aşırı bolluk olacak böyle. Artık para yapacak mahsuller böyle. 7 sene kıtlık senesi olacak böyle. Kıtlık senesinde 7 bolu senesi şey yenecek böyle böyle. Peki ne yapma gerekiyor? O anda sen bana bir görü yaparsın ya yapamamışı böyle böyle böyle. Yani hatta ilk silo yaptı böyle yer altına. Nem yok da orada böylece. 7 sene para yapmıyor. Sağlamıyor ki sen bana sağlamıyorlar böyle. Başaklar. Duruyor böyle. Atıyor yolda kalmış bekelde. Normal fiyat koydu. Kimse bir tane ziyan etmesi getirirse alacağım bunu bu sefer. Peşin para vereceğim. Bir ziyanımı getir böylece. Ve onda gömüldü topraklara. Başakla beraber ahmet herhalde. Ziyan çıkardı böyle. Harman yapma çıkardı böyle. Yeri sonra kıtık oldu. İşte kıtık senesinde bütün çevrede kıtık uyurursan kıtık olunca Diyor ki Yakup Aleyhisselam bir gün oğullarına. Ama hep Yakup ağlıyor devamlı böyle. Hatta gözü görmez oldu. Bütün gözü beyaz bastı böyle. Bastı. Gözün karası gitti. Gözü kör oldu. Yani ağlamaktan böyle. Unutamıyorsun onu böyle. Unutamıyorsun bunu. Dedi ki Yakup Aleyhisselam 10 tane oğluna. Mısır'da bir hükümdar varmış. Şimdi Yusuf Aleyhisselam bu işe o bakıyor böyle. 7 sene şimdi kıtır senesi geldi. Karabası düşmesin diye fazla vermiyor. Yedi kaç kişisiniz bir hanede? 5 numus. Ona göre veriyor muhtemelen böyle. Kaydediliyor. Şu tarihte verildi böylece. Şu zaman kadar verilmiş onlara böyle. Liste tutuyorlar böyle böyle. Yani kimse alamıyor fazla böyle. Yani karabası düşmüyor karabursaya. Derken 10 tane abisi geldi. Develerle giriş yaptılar. Yusuf Aleyhisselam tabii baktı. 10 tane abisi geldi. Ona hemen tanıdı onları böyle. Ona tanımıyor tabii. Bu başın tacı falan var böyle. Gayet şahşı elbiseli böyle. Tahta oturuyor böyle. O meydan oturuyor böylece. Yani ne olur dedi. İşte biz eller biz filaneden geliyoruz. Babamız var bir Yakup. Allah'ın ne bir kuludur o. Çok aç kaldık çok çocuğumuz. Bize şey verir misin? Bu akşam misal mi okalım burada dedi benim oğlum. Misal oldu. İkram et onlara böyle. Onları. Şimdi dönüşte dedi kaç kişiniz siz? İşte babamız var. Onda bir. Bir ise babasına. Annem ona ver. Bir de karışımız var dedi böyle. O niye getirmediniz? Babamız da göndermiyor. Babam göndermiyor. Peki onu da vereyim ama dedi böyle. Eğer bir daha yeri işte onu getirmesen size vermem, bir şey vermem dedi. Bir, şey, bak, böyle, böyle. Bir de buraya gelmeyin dedi böyle. Bakayım doğru mu yalancı mısın bakayım dedi böyle. Muhtemeler. Bunları gönderirse böyle. Daha özeteyim inşallah biraz da. Gittiler baba bak dedi bu şekilde bir adam. Paralarına geri verdi onların da. Şeylik oldu. Sonra bünyemini getirirler. Babalara zor verdi bunlara böyle. İlk olan zaten kendisine. Söz verir babalara getirirken böyle. Şimdi bunu çok hazin burası muhteremler. Şimdi bundan misafir aldı. Saray çok büyük bir saray böyle. 6 oda ayırdı bunlara. Her oda ikişer kişi. Bunlar oturacaklar. Akşam önce bunlar verildi. Verildi. İkişer kişi tepsi koymuşlar. Oturuyorlar böyle. Yusuf Aleyhisselam tabi ona bakan korkuyor böyle. Yani saygıdan korkuyor bakmaya. Geliyor ilgiden bunlarla böyle. Afiyet olsun ye bunlarla böyle. Şimdi 10 kardeşten 2 oturmuşlar. 5 tepsiye Bünyamin tek kalmış. Tek kalmış. Ayrı odalarında ama. Odalarında. Yemiyor ama ağlıyor. Sonra geldi. İsmini söyle Bünyamin. Seni yemiyorsun. Bak abinin gülüp yiyor da baksana. Konuşuyorlar. Gülüşüyor oyuna bak. Nasıl yiyor böyle. Tabii padişah soplusu. Padişah soplusu tabii böyle. Her şey üstüne var böylece. O ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Ah hükümden. Benim de abim Yusuf vardı böyle. O sağ olsaydı. Kardeşim bir abi yerdim böylece. Ona abi yerdim. Onun için geçmiyor bu ağzımdan. Bir gidi onunla bir kabirdir. Kardeş abinin de olmaz mı böyle? Onunla bir ne kabirdir böyle? Bir abinin olmaz mı böyle? Olur ama onun tutmasın yerini böyle. Olsa böyle. Bir abi yediler. Böyle. Yediler, konuştular. Yatmaz olmaya geldi. Her de 2 kişi yatak koydular böyle. Yine 10 kişi ikişek yatmışlar. Bünyamin tek kalmış gene. Yatmış. O yatan üzerinde yine ağlıyor. Ziyaretten geldi. Niye ağlıyorsun yine Bünyamin? Benim de Yusuf abim olsaydı ona bir yatağın meşliğinde o aklıma gelir de kusura bakmam tam ben kendimi çok ağlıyorum bu şekilde. Oturdu. Ona kendisini söyledi muhtemelen. Ben Yusuf'um. Ama daha kimse söylemedi. Daha babama da söylemedi daha böyle. İzni yoktu Allah'tan böyle bak. Yalnız imtihana bakmam muhtemelen. Hatta yakarsın bir gün Azrail'e soruyor. Ya Azrail, sen Yusuf'un canını aldın mı? Almadım diyor. Sağ ol, almadım ben canını böyle diyor. Almadım diyor böyle. Sonra Yusuf Aleyhisselam onu rehin tuttu orada böyle. İşte bazı olay oldu muhteremler. Gittiler şimdi bu 10 gittiler bir dediler. Baba derler senin küçük oğlunu haşi bir çaldı orada. Kaldı falan dedi böyle kendisine. Yine geldiler. Ne olur ya hükümdar, babamız çok hasta, Pirifani babamız gözü görmüyor. Zaten bir kardeşimiz ölmüştü, onun için hep ağlıyor. Ne oluyor bize biraz daha şey böyle deyince? Dedi ki, siz mi şunu yaptınız? Baklar. Aa, evet Yusuf. Yusuf sen misin? En Yusuf vazı ehay. Sen Yusuf'u çok sevdin dedi böyle. Kahri en Yusuf, en Yusuf benim. Ve hazla bu da ehay, ben bu da kardeşim dünyamıdır bu arada. Eyvah dedi, korkma başladım böyle. Yani kıyakta kendim bu şekilde. Korkma başladım, kalkma yok böyle. Gidin hem gidin buradan böyle. Babamla hepsi anlıyor böyle, çok sahabına böyle. Gelin buraya yarışma işte böyle. Yani çölden, o çöl hayatından, kışı belirten buraya yarışma bakalım böyle. Gittiler bunlar. Şimdi Yusuf Aleyhisselam bunlar kuyu atınca ne yapmışlar muhteremler? Çıkarırlar gömlerini, bir hayvan kesmişler. Çölde bir hayvan kesmişler, av yakını kesmişler. Onun kana bulamışlar gömleğini. Gömlek kanlı. O gömleğine biri getirmişti babalarını. 10 kişiden biri getirmişti. Ağlaya gece gelirler böylece. Baba biz bir avın peşine koşarken Yusuf Aleyhisselam bizim eşyalarını başına bırakmıştık. Beşli bırakmıştık. Bir kurt gelmiş, bir de kurt yakalanmışlar, bağlamış, kurt getirmişler. Bu kurt onu parçalamış. Bak bu da kanlı gömleği. Bu da gene baktı. Hüsübhanallah. Nasıl kurt bu? Yusuf'un parça yemiş ama gömlek hiç parçalanmış. Gömlek duruyordu gibi böyle. O akıl yememiş onu böyle. Kurt'a sordu. Kurt neye benziyorsun Yusuf'um, gelir mi sen buna? Yani bir baba vallahi yemedim. Allah bizi haram kıldı peygamber bedeni böyle. Topa bir yemiyor onların bedeni böyle. Bıraklar. O kanlı gömleği getiren o dedi ki Yusuf Aleyhisselam bir gömlek verdi muhterem böyle. Yani özetledim işin şey yapayım böyle. Yusuf Aleyhisselam kuyuya düşünce tabi çıplak. Utanıyor orada böyle. Yusuf Aleyhisselam geldi onun cennetten ipek gömlek getirdi. Onu giydi kendisine böyle. Topla ceviz kabına koy. Toplam böyle. Yusuf Aleyhisselam alın bu gömleği, babama götürün, yüzüne sürsün, bir açarın bunu böyle. İşte o gömleği aldı. O kanlı gömleği götüren ben götüreyim bunu muhtemelen. Aldı, önden gitti böyle. Kızdı böyle, gitti. Yakup Aleyhisselam dedi ki, yanında torunlar için var tabii böyle. Yusuf'un kokusu duyuyor ben de, Yusuf'un kokusu duyuyor ben de böyle. Ya dede sen bunanmışsın, bunandın herhalde be Yusuf dedi. Çoktan sürdü o gitti Yusuf bu şekilde böyle. Derken o geldi, baba müjde. Yusuf'un sağ, Mısır hükümdeki senin Yusuf'muş bu şey böyle. Gönlün su yüzüne sürdü, açtı gözler muhtemelen böyle. Açıldı, hemen toplandılar bunlar. Hepsi böyle çoluk, çocuk, gelinler, kızlar, torunlar varsa toplandılar. Binler develerine geliyorlar. Yaklaşınca artık Mısır'a doğru Yusuf Aleyhisselam'ın çıkışını karşılamaya hükümler çıktı. Paşalar, vezirler, bütün halk çıktılar bunlar karşılamaya çıktılar böylece. Yakup Aleyhisselam karşıdan kişinin göründü. Başta o. Geliyorlar. Yakup bir baktı böyle. Başka kadar baktı ki. Melekler gelmişler. Ona karşıdan melekler gelmişler. Melekler sevmişler muhtemelen böyle. Gelmişler. Yaklaşınca Yusuf indi atından, koştu babasına, ona sarıldı. Peygamber'de hal Allah Yusuf'e. Bu ayet okumuna işte böyle. Yusuf amcana gelince ava eyleyi ebeveyi yani babasına, anasına, teyzesine sarıldı. Kucak onları böyle. Onları götürür, saraya götürdü. Otur şöyle böyle. Ve buyurun Mısır işler böyle. Emret dedi bu şekilde böylece. Bugün Muharrem 10. günüymüş muhteremde. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam kavuştuğu gün böyle. 10. günüymüş böylece. 40 sene sonra ama. Gördüğüye 40 sene sonra çıktı sıraya. 40 sene sonra. Yakup Aleyhisselam epey yaşlı orada böyle. 7 sene falan diyorlar. 11 sene falan birkaç kibatı yaşladık varmı. Sonra vasiyet etti oğluna. Beni de dedeyi bana götürüyor böyle. İshak Aleyhisselam babası oluyor. İbrahim Aleyhisselam orada böyle. Halil Rahman'da. Şimdi Yahudilerin şeyinde. İşgalinde. kafirler işgal böyle. Oraya bir götürüyor böyle. Oraya götürüyor kendisi böyle. Nihat Al-Fatiha.